नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। थोड़े आदमी हो तो मार्मिक बातें ज्यादा होती है, ज्यादा आदमियों में सबके काम की बात सीधी बात ज्यादा होती है, और थोड़े आदमी हो तो मार्मिक बातें बढ़िया होती है। मार्मिक कोई आप बात पूछो तो बताओ, नहीं तो मैं तो कह दूंगा, मैं मेरे पुरा कर दो तो मैं तो बातें बता दूं कह दूंगा, पर वैसी बात हो तो। पर बात ये बात पूछो मार्मिक बढ़िया, मामूली विषय नहीं, बढ़िया बात पूछो। सुबह बताए थे ना कि अशरीर बन करके साधन करना है, साधक होना है। हाँ। अशरीर बन करके। हाँ। तो उसके बारे में शरीर नहीं है, अशरीर ही है। देखो विचार करो, नारायण नारायण नारायण सब भाई बहन मेरी बात पर विचार करो और अपना भाव भी प्रकट करो, अपने मन में आ जाए वो। साधन कौन करता है, साधन करने वाला कौन होता है, इस पर विचार करना। साधन करने वाला सूर शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है, एक शरीर से रहित वो होता है। कार्य शरीर साधन करने वाला होता कौन है, इस पर विचार करो। तो शरीर है ये तो बदलते रहते हैं, सूर शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर बदलता है, कार्य शरीर भी बदलता है, ये बदलते हैं। और शरीर साधन वो करता है जो न बदलने वाला हो, क्योंकि मुक्ति वही चाहता है जो न बदलता है। बदलता है वो मुक्ति क्या चाहेगा, जो बदलता है कल्याण क्या चाहेगा, वो क्या मुक्ति चाहेगा। मुक्ति चाहता है वो करता है कल्याण साधन। तो साधन करने वाला कोई सा शरीर नहीं होता, शरीर से अलग होता है, एक बात। दूसरी एक बात और है कि पाप करता है पुण्य करता है वो पुरुष भी करता है अपनी मर्जी से, पुण्य करता है वो तो मर्जी से ही मर्जी भोगता भी है, हम काम करता है अपनी मर्जी से और नरक भोगता है दूसरों की मर्जी से। तो जैसे कैदी आदमी है वो कैदी है जो काम तो करते हैं अपनी मर्जी से और कैद भुगतते हैं दूसरों की मर्जी से, ऐसे पाप करने वाले अन्याय करने वाले काम करते हैं अपनी मर्जी से और उसका फल भोगते हैं बदल मर्जी से। नरकों में जाते तो अपनी मर्जी से नहीं जाते, 84 लाख में जाते अपनी मर्जी से नहीं जाते, वो उनकी मर्जी से जाते हैं। तो उनमें जाते उनके साथ में सूर शरीर होता है, कारण सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर भी साधक होता है, वो शरीरों से रहित होता है। क्यों होता है साधक, के साधक चाहता है मुक्ति, वो पाप पुण्य का फल भोग नहीं चाहता है, न वो स्वर्ग चाहता है, न वो नरक चाहता है, और न वो वैकुंठ चाहता है, न को अयोध्या चाहता है दिव्य ज्योता, न को दिव्य वृंदावन चाहता है, वो चाहता है मुक्ति। सकाम हो दिव्य चाहता है, दिव्य वृंदावन चाहता है, तो वो ये भोग योनिया है ये वो नहीं चाहता। इतनी भोग योनि है उनको नहीं चाहता, वो चाहता है कल्याण, भगवान के दिव्य धाम में जाना चाहता है और कल्याण चाहता है। तो ज्ञान मार्गी है वो तत्व ज्ञान चाहता है, और भगवान के जितने भगत है वो अपने इष्ट देव का परम धाम चाहते हैं। तो परम धाम और जो तत्व की तत्व है ये वास्तव में शरीर ही नहीं है, ये अपना शरीर जैसे शरीर नहीं है। वे विष्णु धाम में जाने वालों के भी मृदा नदी है, उस मर्जी मृदा नदी में स्नान करते ही वो दिव्य शरीर वाले हो जाते हैं। जिस तरह से नरकों में जाने वाले के वास्ते एक है नदी, उसका नाम क्या है, बैतरणी नदी। तो बैतरणी नदी में दुख भोगते हैं, और गाय होती है दी ऐसे घर में, वो गाय दान किया हुआ बैतरणी नदी से उद्धार करता है। तो बैतरणी नदी जाते है नरकों में जाते हैं, दिव्य धाम जाते हैं, उसका विरजा नदी है। तो रजोगुण से रहित है सात्विक है, वो सात्विक सुख भोगते हैं, उन लोगों में जाते हैं। तो वास्तव में साधन करने वाले हैं वे स्वयं उसके अधिकारी हो जाते हैं, तो वे शरीर ही नहीं होते, वो शरीरधारी इस शरीर से नहीं करते, क्योंकि ये शरीर तो मर जाता है यही रह जाता है। सूक्ष्म है वो भी बदलता है, कारण भी बदलता है, भी पता क्या लगे आपको बताओ। जैसे कुत्ता होता है तो उसको स्वप्न आएगा तो कुत्ते का ही आएगा, जो स्वप्न शरीर में वो कुत्ता ही है, कारण शरीर का पता लगता नहीं कौन शरीर है, क्योंकि उसमें स्थिरता होती है, स्थिरता होती है, स्थिरता में वो लुप्त होता है, अहंकार लुप्त हो जाए, अहंकार भी इंद्रियां भी मन बुद्धि ये सबके अविद्या में लीन हो जाते हैं। लीन होने पर उसमें पता नहीं लगे शरीर है, तो कारण शरीर भी उसे बदलता है पर पता नहीं लगता। अब कुत्ते को स्वप्न आता तो कुत्ते का आता है, इसका क्या पता, इसका भी पता नहीं है। तो आप जितने बैठे हो जिसमें जैसे कुंवारी लड़की है, कोई कुंवारी लड़की को आएगा सपना तो कुंवारी लड़की का कुंवारी आएगा। अब उसका विवाह हो गया तो उसको एक दो बार तीन बार कुंवारी लड़की का पड़ता आएगा तो कभी आएगा, फिर उसको ब्याह हुआ लड़की का ही सपना आएगा। जब ब्याह हो चुका है उसके बाद विवाहित का ही सपना आएगा। ये बात है, मैं नहीं कह सकता, इनको पूछो, इनको पूछो, कहिए नहीं आता है क्या। ऐसे ही आप पगड़ी रखते हो तो सपना भी आप पगड़ी का आएगा, और मैं साधु हुआ हूँ तो भिक्षा मांगने का मेरे पता आता है, सपने में आता है, मैंने भिक्षा मांगी है। एक बार मेरे को पसंद आया था, खराबे में जो था वो बहुत पुरानी बात है, शेर जी थारी बात है, तो शेर जी ने वहां कहा कि स्वामी जी की भिक्षा करने में कृष्णदास है और गोपी भाई रहे, इनके सिवाय भिक्षा करते दूसरा आदमी नहीं रहना चाहिए। शेर जी ने पत्र लिखा था, शेर जी ने मेरे को पत्र लिखा था कि भिक्षा के समय दूसरा नहीं रहना चाहिए, गोपी भाई किशन को ये रह सकते और नहीं रहना चाहिए। शेर जी लिखा अच्छा, उस वक्त में मेरी जो स्थिति थी उस स्थिति में एक सपना विचित्र आया था, वो अभी भी याद है। नौरतों के दिन थे तो उस समय में बुखार आता था, मैं था खेड़ापे में, तो मेरे आया सपना, उस सपने में मैंने स्त्री की पोशाक पहनी, तो मेरी स्त्री की पोशाक पहनी हुई थी, और लोग जो विवाह हुए ना विवाह में पुतला लगाए हुए थे, जो ये सरस्वती पुतला वैसे पुतला लगाए हुए थे, और लोग उत्सव मना रहे थे। नौ दुर्गा के मंदिर था, नौ दुर्गा का अलग अलग, उस मंदिर में मैं गया तो मेरे साड़ी पहनी हुई थी, स्त्री का रूप था, और मैं अपने जानता हूँ मैं वो हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। मैं अपने मन में वैसे ही जानता था कि मैं स्त्री नहीं हूँ, स्त्री की साड़ी पहननी है क्योंकि देवी की पूजन करना है, देवी की पूजन में जाना है तो साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी में मैं जा रहा था। परंतु उसमें पैसे समय में भी कोई स्त्री मेरे को न छू जाए, स्त्री मेरे को न छूए, ये भाव ऐसे ही था। तो ये बात आपको कहता हूँ कि सपने में भी ये बात मेरे रहती है कि मेरे को स्त्री न छूए। शरीरधारी होने पर, स्त्री का वेश धारण पर भी मेरे को स्त्री कोई न छूए, ये भाव उस समय मेरे में था। फिर नीचे उतरा, नीचे उतर करके फिर नौका में बैठा, नौका में बैठ गया तो नौका में मैंने बैठा हुआ नौका में और पैर मैंने कर लिए पानी में, पानी में पैर कर लिए, पैर उसे लहता हूँ और नौका चलती है। उसमें देखा तो कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों योग किस तरह से है, कैसे योग है, उस योग चित्र चित्र दिखता मेरे को स्वप्न आया, उसमें देखा मैंने। तो इस तरह का आप कहने का तात्पर्य ये था कि मैं जब ये चाहता हूँ कि मेरे को स्त्री न छुपे तो न छुपे, उस स्वप्न में भी वही बात है। तो मैं ये अनुमान करता हूँ, ये बैठी इनको पूछो, ये विधवा हो जाती है तो एक दो बार कहीं आवे स्वागन का, फिर स्वागन सुन नहीं होगा, विधवा का सुन आवेगा, मैं विधवा हूँ ऐसा सुन आवेगा। कुंवारी छोरी है, कुंवारी का आवेगा, विवाह करने में एक दो बार कोई कुंवारी छोरी आ जाए नहीं तो विवाह होगा, इनको पूछ। मैं तो स्त्री नहीं हूँ ना, इस वजह से मेरे को तो पता नहीं है, पर मैं विचार करता हूँ कि ये बात है सच्ची, इनके ऊपर की स्तर है। क्योंकि सपना में वही होता है जो अपना पहले विचार करता है, कोई सपने में आ जाता है शरीर तो सपने में वही सही होता है। तो सपने में भी वही है, वही वही है, वर्ण में भी है, कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों दिखता है, तीनों नौका है चल रही है और मैं कर्म योग ये दिखता है। तो मैं साधन करता हूँ, वही तो मेरे मन में आया कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग का, अगर कोई देवी की पूजा करता हूँ, स्त्री की पोशाक पहनी है और मैं एक साधु हूँ और स्त्री नहीं हूँ और पुरुष न छूए मेरे को, स्त्री न छू जाए, तो सपने में वही रहते हैं, तो उनके सपने में वही रहते हैं। इसी तरह विचार करता हूँ, ये पर एक कुंवारी चोरी होती है तो सपने कुंवारी चोरी का आएगा तो विवाह होने पर एक दो बार आ जाए, कुमारी छोरी अधिकतम ही आएगा, हरदम विवाह ही आएगा, अरे विधवा हो जाएगी तो सपने में विधवा ही आएगा, एक दो बार स्वप्न आ जाए पहले के संस्कारों से तो आ सकता है, ऐसा अनुमान करता हूँ, विशेष यही बता सकती है। आप अपनी अवस्था है वही अवस्था देखते हो, सपने अवस्था देखते हो, और ये तो सामान्य रीति, और साधन करता है और साधन की बात आती है मन में, भिक्षा मांगता हूँ मेरे मना ही है, सपने में भिक्षा मांगी सुनाया है, तो ऊपर जो सराई वही होता है। अब साधन करने वाला कल्याण चाहता है तो कल्याण चाहता है तो कल्याण शरीर का तो नहीं होता है, शरीर का तो नहीं होता, कल्याण होता किसका होता, कल्याण स्वयं का होता है, स्वयं वो जिस स्थान में सगुण साकार में जाता है निराकार में जाता है, तो वैसे ही वैसे विचार वैसे ही वैसे होना चाहिए। तो साधन करने वाला अशरीर होना चाहिए, शरीर ही होता, शरीर साधन शरीर थोड़ी करता है, शरीर तो यही रहता है। और दूसरी बात आपको बतावें कि जैसे हम शरीरधारी हैं परंतु सपन में ये शरीर काम करता है क्या, सपन में ये सूर सही नहीं होता, ये तो पड़ा है वैसे निश्चेष, सपना जब आता है तो ये शरीर तो ऐसे ही पड़ रहता है, सपने में वो शरीर काम नहीं आता, सपने में स्वप्न शरीर काम आता है, तो निकमा हुआ शरीर कोई काम का नहीं, सपन में और सुषुप्ति में दोनों में काम नहीं आता। इधर बैठे हो आप बताओ, कोई भी बात बताओ कि क्या सपने में ये शरीर काम आता है क्या, मेरी समझ में सपने में ये शरीर काम नहीं आता, ये शरीर से बड़ा है, तो ये शरीर से अलग है सपना, परंतु संसार का सपना आता है इस शरीर का, तो वो इस शरीर में देखता है, इस शरीर को ही देखता है, परंतु ये शरीर काम नहीं आता। इस तरह से मैं कहता हूँ कि आप धन कमाते हो, आपके लाखों करोड़ों रुपए आपके पास है, परंतु वे रुपए काम में लेते हो तो है रुपए, काम में नहीं लेते हो तो रुपये है झूठा कागज दे क्या है। आप ध्यान देकर सुन लो, एक बात मार्मिक बात है, जब आप काम में नहीं लेते हो उस समय में रुपये मेरे पास है, आपके लाख रुपए है करोड़ रुपए आपके पास में है, नोट है उनके, वे नोट और रद्दी रद्दी कागज अखबारों के पुराने वे एक वक्त में भर दे जाए और उसे एक वक्त में भरा जाता है नोट, दोनों में फर्क क्या है। गहरा विचार करना, मामूली विचार नहीं, गहरा विचार करना, क्यों रुपये में लोभ है ना, इस वास्ते गहरा विचार करना, वे रुपये काम आते हैं क्या भाई। एक बक्से में सोना भरा हुआ है, एक बक्से में सोना भरा, एक बक्से में सोने जितने पत्थर भरा हुआ, दोनों बक्सा अलग अलग है। जब काम में नहीं लेते हो पत्थरों को अपना तो नहीं में काम काम आएगा, सोना काम लगे तो आवेगी, जब काम में नहीं रहते हो तो सोने में पत्थर में क्या फर्क है बताओ। जब कोई काम में नहीं लेते उस समय सोने में पत्थर में क्या काम है, उनमें फर्क है। मैं बताऊं क्या फर्क है, क्या चोर का डर लगेगा, राज का डर लगेगा, कुटुंब का डर लगेगा, ये सोने में लगेगा पत्थर में नहीं लगेगा। तो भय के सिवाय और क्या फायदा होता, विचार करता हूं आप निशंक बोलो, निशंक बोलते धड़क एकदम खराब, संकोच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज विचार के थोड़े आदमी है तो अपनी बातों करें आपस में खूब खुल करके। ठीक प्रश्न रखा कि मेरे साधक कौन है, ये बहुत बड़ी बढ़िया बात रखी। तो हम काम नहीं आवे तो उसे क्या काम का, लाखों रुपए है, अरबों रुपए, खरबों रुपए आपके पास में है, आप काम में लो तो रुपये काम के, काम में नहीं लो तो सोना शेर दो शेर पांच शेर सोना पड़ा है, अरे पांच शेर पत्थर पड़ा है, एक बक्से में पांच शेर पत्थर पड़ा है, एक बक्से में पांच शेर सोना पड़ा है, तो आफत में तो आप आवागे तो सुना, आफत में तो आप आएगा, आफत के बिना आप अच्छे काम क्या काम होगा बताओ। तो आगे खर्च करेंगे, खर्च करेंगे ठीक है, उस समय में काम क्या होगा, उन क्षणों में तो काम का नहीं है, पत्थर और चाहे सोना हो फर्क क्या है, वह भक्त आप बता रहे राज को भय है, चोरों को भय है, डाकुओं का भय है, ये भय तो उसे भी जा रहे है, दुख दुख तो जा रहे है, सुख है नहीं, पौट कौट कौट ये की आशा में संग्रह करके रखते, फिर काम लेंगे लेंगे जब देखा जाएगा। मैं कहूँ काम नहीं ले उस समय क्या काम का है, आप गहरा विचार करो, उस समय कुछ काम है तो बताओ, भय उस काम है, उस समय भी भय है, चोरों का भय है, डाकुओं का भय है, ठगों का भय है, कुटुंबियों का भय है, क्या खराब नहीं कर दे ये कर दे, तो आप के सिवाय क्या फायदा है बताओ। आप धन इकट्ठा करना चाहते हो, धन इकट्ठा हो जाए एक सोई और ज्यादा हो जाए, खर्च करने में कंजूसी करते हो, व्यवहार में परमार्थ में काम के में भी समूह कंजूसी करते हो, ब्राह्मण भोजन देते हो तो उसमें नमक मिर्ची थोड़ा बच गया तो वे पुड़िया में रख दे हो कि ये खर्च न हो जाए, इतनी कंजूसी रखते हो, मैं काम क्या आता आप बताओ, वो धन काम क्या आता है, आफत में काम आता है, आफत आफत का भय लगेगा, वो चोर है डाकू है ठग है ले जाएंगे, घर वाले खर्च कर देंगे, सोना सोरी खर्च कर देंगे, सिवाय भय के और काम क्या देते हैं बताओ, गहरा विचार करो क्या काम है। तो खर्च करने में काम का है, पैसा खर्च में ही काम आता है, पर आप खर्च करना चाहते हो संग्रह करना चाहते हो, खर्चा न हो जाए पड़ा रहे, इस वृत्ति का विचार करो आप, खर्च करना आपके काम आएगा और काम आएगा, आपके खुद के काम आएगा और काम आएगा, मतलब खर्च काम आएगा, संग्रह का काम आता है। कोई आपदा आएगी तो है मैं सब खर्च, कोई आदमी पूरा खर्च कर मरे ऐसा बताओ मेरे को, उम्र भर में कोई आदमी ऐसा मिलेगा नहीं आपको जो सब पैसे खर्च करते, कोई मिल जाए बताओ, उम्र भर में क्या खर्च कर देगा अपना कमाया हुआ पैसा बताओ। मैं निषेध नहीं करता हूँ, मैं निषेध नहीं करता हूँ खर्च का, मत करो आप खाओ मत आप मना को, ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो काम क्या आएगा, विचार करना है ना काम क्या आएगा बताओ। फिर सिद्ध क्या हुआ कि खर्चा योग्यता पर ठीक करना चाहिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। वो कम है इस बार कंजूसी छोटी करो, सोच सोच में करो, सोच सोच सर्च कर देने वास्ते लखपति करोड़पति को मैं कहूंगा बिना खर्च खराब मत करो, किसी एक काम आ जाएगा। इस विषय में मेरे को पूछो ये समिति दूंगा, परंतु आपसे पूछता हूँ काम क्या है, आप खर्च आप एक काम आता है, खर्च दूसरे काम आता है, बिना खर्च के आप एक क्या काम आता है या दूसरे क्या काम आता है, या भय आपको रहता है, दुख दुख आपके पाते आया, केवल दुख दुख पाते आया आपके, सुख क्या करता हूँ, चिंता चिंता पाते आई। ये साधन करना वाला अपनी मुक्ति चाहता है, कर शरीर की मुक्ति चाहता है बोलो, वो शरीर की मुक्ति चाहता है अपनी मुक्ति चाहता है, तो खुद ही साधन साधक खुद ही होता है, शरीर साधक नहीं होता। इस वास्ते साधन करने वाले को अपना शरीर ही मानना चाहिए, उसको ठीक दृश्य मानना चाहिए। उपदृष्टा अनुबंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे तो देहेस्मिन पुरुष पर, देहेस्मिन पुरुष पर, इस देह में पुरुष पर है, ये पर क्यों कहा? उपदृष्टा अनुबंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे तो देहेस्मिन पुरुष पर, यह एवं व्यक्ति पुरुष हूँ प्रकृति से नहीं सर, ऐसे जो जानता है पर और प्रकृति पुरुष जानता है, यह एवं व्यक्ति प्रसिद्ध सर्वथा वर्तमान हो भेजने से सर्वथा वर्तमान कर जन्म नहीं देता, तो प्रकृति से पर ऐसा जानना चाहिए साधक को, कल सूर से जानना चाहिए। गीता कहने के अनुसार बोलो आप बताओ, हाँ साधन करो तो कम से कम कम से कम कम से कम इतना मानना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। मुक्ति शरीर की होगी खुद की होगी, तो फिर आप शरीर कैसे हो? शरीर तो छूटेगा, शरीर तो छूट ही जाएगा, नियम है। इतने बैठे बताओ कोई किसी का शरीर नहीं छूटेगा बताओ, कपड़ा पहना हुआ है छूटेगा, कपड़े का लड़ होगा सब सही छूटेगा, साधन करने वाला कौन है? छूट शरीर है, शोक शरीर है, कार शरीर है। हम मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति में ये सारे काम आ गई, तो साधन करता है उसको अपना शरीर नहीं मानना चाहिए। मैं अगर साधन करता हूँ परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ तो शरीर सही हूं मैं, शरीर तो यही न जाएगा, सूक्ष्म में कोई कारण भी वे भी है प्रकृति का कार्य, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रचते पुरुष सुख दुख नाम भौतिक रुचि उचुचे, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, भोगता होना तो प्रकृति में स्थित हो रहा भोगता होगा, मुक्त हो गया तो प्रकृति में स्थित होगा, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, सुख दुख भोगता होना प्रकृति में स्थित होने पर, तो क्या साधन करने वाला प्रकृति में स्थित रहना चाहता है? शरीर मानो भले ही आप शरीर मानो बेशक, परंतु शरीर साथ चलेगा क्या आपके? संबंध विच्छेद नहीं हुआ परंतु मुक्ति शरीर की होगी आपकी, होगी तो विच्छेद नहीं हुआ तो करना चाहते हो विच्छेद नहीं करना चाहते हो? चाहते हो तो आप उद्देश्य तो वही हुआ, तो तो एक माना तो ये चाहता है वो ऐसा नहीं हुआ तो उसका विवेक कमजोर है, परंतु अगर वो अपना कल्याण चाहता है तो शरीर चाहता है, शरीर साधन चाहता है। हाँ, यार होना चाहते हुआ नहीं, अब जैसा भगवान ने मन लगना लगना चाहते हुए लगा नहीं, जैसा फल हुआ सही होया नहीं, यह बात तो ठीक है। साधु तो अलबत्ता होते ही है, भगवान का नाम लिया है साधु तो वही है, परंतु असली साधु नहीं हुआ। असली साधु तब होगा जब शरीर अपना यही मानेगा। तो ऐसा नहीं मानते हो तो आप अपने को असली साधक मानते हो, ठीक नहीं है। ये विचार करो, मैं बैठी कहता हूँ, मानो मत मेरी बात, मेरी बात मत मानो। विचार करते समय माननी चाहिए, ऐसे ईश्वर की बात भी नहीं मानी, विचार करते अभी। और साधक संज्ञा आपकी तभी होगी असली जब आप शरीर को अपना नहीं मानोगे। अच्छा, नहीं मानेंगे तब हमारी संज्ञा होगी साधक, साधक संज्ञा। अनुभव में जब आएगी तब हमारी फिर क्या संज्ञा होगी? सब अनुभव ठीक हो जाएगा, शरीर अपना नहीं मानोगा तो मोह नहीं रहेगा। मोह तो ये नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जो अर्जुन ने कहा है वो बात होगी। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व साधार में संदेह संदेह करी शिव संतव, ये हो जाएगा सर। मानते ही तत्काल होती है या मानने के समय? वो तत्काल आपकी जल्दी होती है, तत्काल हो जाती है, धीरे करो तो जन्मांतर होती है। तो पहले पहले तो अपने को मानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब तो हो गए हम साधक। और अब जिस दिन अनुभव हुआ उस दिन हम हो गए सिद्ध। स्वयं तो भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो उसको फिर साधन की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं। तो फिर शरीरी कोई जरूरत नहीं। आप साधन करते हो तो आपका उद्देश्य क्या है? क्या शरीरी है, शरीर से अलग है, ये बताओ। जब शरीर आप नहीं रहे भगवान के अंश है तो शरीर की जरूरत, साधन की जरूरत नहीं। तो साधन की जरूरत है शरीर रहने पर, तो शरीर का मैं शरीर हूँ ये बात छोड़नी है। आपका उद्देश्य छोड़ने का है तो शरीर को रखने का है, तो फिर शरीर से तो काम का नहीं हुआ। बताओ, जब तक उद्देश्य छोड़ने का है, छोड़ने का है, तो जितना अलग हुआ उतना आपका सिद्ध हुआ, जितना अलग नहीं हुआ शरीर है उतना साधु कैसे हुए? संलग्न है महाराज जी, जब तक उद्देश्य है छोड़ने का तब तक तो शरीर से संलग्न है। और संघर्ष है तो शरीर के संघर्ष रहते हुए साधु सिद्ध हो गया क्या? ठीक विचार करो, उत्तर दो। अच्छा, दूसरी बात देखो, मार्मिक बात है कि साधक गुस्सा कह जाता है, बिना साधन करते हुए जो आदमी रहता है उसको कोई घटना मर जाता है तो उसका शोक कितना होता है, और साधन में लगा हुआ है उसे शोक कितना होता है, फर्क फर्क पड़ता है नहीं? सत्संग से ज्यादा फर्क पड़ेगा, सत्संग से ज्यादा फर्क होता है। तो फर्क होता है तो फर्क में शोक कम होता है नहीं, क्रोध कम होता है नहीं, लोभ कम होता है नहीं, तो दुर्गुण रोजगार कम होते चले जाते हैं। कम होते चलाते थे, कम क्यों होता है? कि शरीर में मैं अपना कम है। एक निराधर तो सत्संग करने वाला निराधर करो, एक सत्संग नहीं करता निराधर करो, तो निराधर का दुख ज्यादा सत्संग करने वाले साधक का होता है बिना साधन करने वाले का होता है? निराधर का जितना सत्संग करता है उतना निराधर का तो कम होगा। तो साधना अवस्था होने पर भी जब तक साधना अवस्था है तब तक तो हम शरीर मन बुद्धि हैं। तो अवस्था है जब तक आप अपने को अच्छा मानते हैं कि मैं ऊंचा हूँ साधक हूँ, ये मानना ठीक है क्या? जितना उद्योग करते हो उतना अपमान कोई करे तो कम होता है। हम साधु हैं, हमारा नमस्कार नहीं करे गुस्सा आता है, नमस्कार नहीं करे कैसा आदमी है तू? अरे साधन में हमें लगे हैं तो ऐसा आएगा गुस्सा? आप बताओ। तो साधन करने का फर्क आजाद पड़ता है कि नहीं? तो साधक ऊंचा कौन होता है? जिनके विकार कम होते हैं, जिसके विकार होते हैं तो साधक कम कैसे, साधन ऊंचा कैसे हुआ? खूब विचार करो, निष्पक्ष पक्ष कोई बात नहीं है, पर वो तो साधन करते करते मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूं ऐसा अनुभव हो जाए, अब विकार होगा? अब विकार होगा क्या? निर्विकार होने के बाद फिर साधक बनेंगे, फिर सब सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो गए फिर तो हाँ, तो साधक तय साधक रहेगा, मन साधक होते हुए भी ऐसा साधक बन गया क्या? खूब विचार करो भाई, एम अटी बात नहीं, पक्ष बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। साधक हो जाए अगाड़ी अगाड़ी गति आपकी साधक की होती सिद्धि होती है क्या? जब आ सकती है तो सिद्ध की तरफ ही होगी, गति तो सिद्ध की तरफ ही होगी, गति तो सिद्ध की तरफ ही होगी। अभी तक मेरे को सिद्ध अवस्था का अनुभव नहीं है, तो मैं सिद्ध हूँ या साधक हूँ? साधक मानते हूँ, साधक हूँ ना, अभी तक मेरा शरीर से संबंध छूटा नहीं है, तो अभी साधक हूँ, साधक हूँ। और जब मेरे को शरीर सर्वथा छूट जाए तो सिद्ध हो गए, अनुभव हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो सिद्ध होने का आप उद्देश्य है कि नहीं? उद्देश्य है, उद्देश्य है। तो आप साधक साधक पने में भी ये मत मानो कि मैं सिद्धि हूँ। जब आपको शरीर का संबंध विच्छेद ही करना है तो साधक अवस्था में कैसे मानो कि मैं सिद्धि हूँ? मेरी इतनी कमी है, कमी है, पर मैं हूँ, देख रहे थे ही देख रहे तू, तो मैं देह नहीं हूँ, साधक शरीर नहीं होता। आप बात सिद्ध हुई, आप बात सिद्ध हुई। तो अपने को शरीर नहीं मानता, यही उसका शरीर रहित होना है क्या? हाँ, शरीर रहित होना हो जाएगा। तो परंतु आरंभ में उद्देश्य तो यही है, शरीर रहित मानना, तो शरीर को साथ मानना उद्देश्य है क्या? नहीं। तो फिर उद्देश्य होना ही शरीर रहित होना, हाँ जी यही बात, उद्देश्य रहित हो जाएगा। फिर अभी पूरा नहीं हुआ है, साधक पूरा नहीं बना, इस वास्ते योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट होता है फिर साधन करता है, पूरा अभ्यास नब्ते पौर देखते संशुद्ध हो ठीक ठीक परिवार बस सब गीता दृष्टि ठीक बैठते अब उद्देश्य बैठे बोले पूछो तो उद्देश्य तो चाहिए ना, मैं शरीर मुझे कैसे उद्देश्य रहेगा, कैसे रहेगा बताओ? हम जब साधन में लगे हैं परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, मैं बातें बहुत बनाता हूँ आपको बताता सुनाता हूँ, परंतु भीतर में शरीर ही बना हुआ हूँ तो ऊंचा साधु हो गया क्या? बातें करना अच्छी गति करता हूँ तो बातें करना सिद्ध हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य शरीर रहना होता है। आपका प्रश्न था साधक कौन है, अभी पूछा ना साधक कौन है, तो जो शरीर से रहित अपना मानता है वो मानता है पूरा नहीं हुआ तब तक साधक है, पूरा उदय सिद्ध हो जाएगा। मैं साधक का उद्देश्य तो यही है, शरीर जी में नहीं हूँ, पहचान हो गई अपने वास्तविकता से, सत्संग सुनने से, उसको ये पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, वास्तविकता है, मेरी दशा आज ये है कि मैं शरीर के साथ मिला हुआ हूँ, इसका असर पड़ता है। ये बात आपको याद होगा मैंने कही है कि शरीर को भी निर्वाह करो तो आपको लाभ होगा, कुटुंब का भी भरण पोषण को लाभ होगा, संसार का करो तो आपको लाभ होगा। मैं लाभ हो कब होगा? शरीर को मेरा न मानोगे तभी लाभ होगा, शरीर को मेरा मानो कैसे लाभ होगा? ये तो सुनी है ही नहीं, पुण्य होगा शरीर को, कहो भी भोजन कराओगे शरीर को, ख्याल रखोगे पुण्य होगा, शरीर अपना नहीं मान कर, हाँ, अपना मानो लाभ कैसे होगा? पूछा है और शरीर, अभी आपने कहा ना शरीर जो है साधक अशरीरी होता है, तो एक तो शरीरी और एक अशरीरी, तो शरीर शरीरी और अशरीरी होती, सुनो राय, तो ये अशरीरी में और शरीर में क्या फर्क है? शरीर में यही फर्क है, शरीर मानता है, शरीर दाब करता है, वो अशरीर कैसे हुआ? उसे उद्देश्य नहीं है अशरीर होने का, शरीर को अपना मानता है, उसमें दूसरे में क्या फर्क है? थोड़ा नाम जप करता है, अच्छा काम करता है, उतना होता लाभ होगा। शरीरी और अशरीरी, हाँ, इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये अशरीरी होगी जल्दी वेरी बरसों तक नहीं होगी शरीरी की, हाँ, नहीं तो शरीर तो अलग है, हाँ, और शरीर वाला अलग है, शरीरी है वो, हाँ, शरीर है, शरीर को अपना मानता है ना, शरीरी है, हाँ, अब अपने को शरीरी भी नहीं माने, हाँ, मैं शरीर वाला भी नहीं हूँ, हाँ, हाँ, तो उसे तेज होगा साधन, हाँ, वो जल्दी होगा, शरीरी तो वही हुआ मेरा जो शरीर का स्वामी वो शरीरी माना जी, शरीर का स्वामी शरीरी, शरीर शास्त्री शरीरी मतु प्रत्येक तरह आते नहीं सुनो सूत्र है, पाणी जी का सूत्र है आते नहीं ठनो, यानी शरीर नहीं और ठन पटे होता है, शरीर वर्ष आस्ती से शरीर, शरीर जिसका हो वो शरीर, ये शरीर से भी अर्थ है, शरीर में अश्यास्ती थी शरीर, शरीर जिसका हो उसका नाम शरीर, तो शरीर है अपने तत्व वेद में लिखा, अभी तत्व वेद का जो सुधार कर रहे हैं उसमें ये लिखा है कि शरीर ही कह नहीं सकते, साधक है वो शरीर ही नहीं कह सकते, शरीर अश्यास्ती थी आपका है क्या शरीर? आप चेतन हो, शरीर जड़ है, आपका जड़ शरीर आपका होगा, ये समझाने के लिए शरीर शरीर वेद है, ये अभी लिख रहा है, अभी लिखा है, ये छप रहा है, शरीर आपका कैसे हुआ? शरीर बिल्कुल प्रकृति का है, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हो, भ्रम होता है महाराज शरीरी और अशरीरी, हाँ, भ्रम होता है, भ्रम होता नहीं, अशरीरी मानना चाहिए साधक मात्र को, अशरीरी मानना चाहिए, अभी अनुभव नहीं हुआ है, परंतु सिद्धांत यही मानना चाहिए अशरीर, यदि नहीं सिद्धांत होगा तो कैसे अशरीर, अशरीर कैसे होगा? जिसका उद्देश्य नहीं है अशरीर का, वो अशरीर कैसे होगा बताओ? पहली आरंभ अवस्था में जैसे साधन साधक आरंभ करता है साधना, उसको पहले ये बताया जाता है कि शरीर और शरीरी दो है, तो शरीर तो तुम नहीं हो, शरीर जानने में आता है तुम शरीर नहीं हो, शरीर वाले हो, शरीर तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो, शरीरी हो, ये बात कहते शरीर हो नहीं तुम, अच्छा। तुम्हारा शरीर कैसे होता? शरीर में शास्त्री शरीरी, शरीर जिसका हो, शरीर है प्रकृति का कार्य है, आप हो पुरुष, तो आपका शरीर कैसे हुआ? एक देश में तो ये भी कहवा, आप इस बात का अनुभव नहीं करते हो, अनुभव मत करो, परंतु मानना तो पड़ेगा ही, हाँ, मानना तो वही पड़ेगा कि वास्तविकता तो वो है, तो पुरुष प्रकृति दोनों अलग अलग है, प्रकृति पुरुष से विद्यादि उभव भी अलग है, दोनों बताया प्रकृति में पुरुषम से विद्यादि उभव भी विभाग है, हाँ, विभाग है, तो विभाग होने पर आपको मानना तो विभाग ही चाहिए, हमारे अनुभव नहीं हुआ है, कमी है हमारे साधन में कमी है, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो मैं क्षेत्र नहीं हूँ, मैं क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ, क्षेत्रीय कृष्ण क्षेत्रीय हुआ, क्षेत्रीय हुआ, ऐसे शरीर और शरीर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का विभाजन है, वो परम को प्राप्त हो जाएगा, फिर वो फिर क्षेत्रीय नहीं रहा, क्षेत्रीय क्षेत्र नहीं रहा, अलग होते ही क्षेत्र के साथ नहीं, पहले से ही श्री गणेश में ये समझना चाहिए कि मैं क्षेत्रीय कैसे हूँ, क्षेत्र प्रकृति का कार्य, क्षेत्र मैं हूँ पुरुष, तो क्षेत्रीय भी नहीं हूँ मैं, क्षेत्रीय हूँ नहीं, परंतु क्षेत्र की मान कर साधन कर रहा हूँ, अपने को क्षेत्रीय मान करके, हाँ, शरीर वाला मान करके मैं साधन कर रहा हूँ, तो शरीर मान कर साधन कर रहा हूँ, मैंने असली वास्तव शरीर के नहीं हूँ, तो यही अनुभव यही है, तो अंत में वो पहले चाहिए ही नहीं, पहले उद्देश्य वो है, हाँ, उसको चले जल्दी होगा, एक क्षेत्र ही मानता रहे जल्दी कैसे होगा, हाँ, वहीं तक रहेगा, शरीर की तरफ दृष्टि रहेगी, तो प्रश्न है कि शरीर ही है साधन, शरीर ही मानेगा शरीर ही, अशरीर ही माने, अशरीर माने था जिसे मैं, मेरा स्वरूप जो है शरीर नहीं है, नहीं है, निर्विवाद बात है एकदम बिल्कुल, अब विचार करो, खूब विचार करो, एकदम सार चीज क्या है, असली तत्व क्या है? साधन का उद्देश्य महाराज अशरीरी अनुभव करने का ही किए साधन। आरंभ से ही मानना चाहिए कि मैं हूँ अशरीरी हूँ। साधक करने वाले को मानना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, अभी अनुभव नहीं हुआ है। अरे अनुभव नहीं है, भगवान के दर्शन नहीं हुए तो नहीं दर्शन करेगा तो शरीर साधन नहीं करता। भगवान का दर्शन चाहने वाला भगवान का दर्शन नहीं होता तब तो साधन नहीं करता क्या? ठीक तरह विचार करो। साधन करने का उद्देश्य अशरीरी का अनुभव करने के लिए अशरीरी का पहले से स्वीकार कर लिया जाए। पहले स्वीकार कर लो, अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, अनुभव हो जाएगा। अनुभव होने पर तो अनुभव हो जाएगा, प्रारंभ में स्वीकार है। चीज सच्ची क्या है? सच्ची शरीर हो अशरीर हो, सच्ची बात, सच्ची बात बोलो। आप जितने बैठे हो तो विचार करने से, तो महाराज जी विचार करने से शरीर की तो मुक्ति हो ही जाती है। शरीर की मुक्ति तो, शरीर की तो मुक्ति स्वतः हो जाती, जल गया या मर गया तो मुक्त हो ही गया। हाँ, तो शरीर छूट गया, बंधन तो, शरीर का शरीर तो हरदम मुक्त होता है, हरदम एक क्षण में मुक्त नहीं, किसी क्षण में भी नहीं रहता बंधन में। शरीर तो हरदम मुक्त होता है। माँ के जन्म में जो ऐसे थे क्या, वो तो मुक्ति हो गई, हरदम मुक्ति होती है, हरदम ही बिना किए। इसको अपना मानने से हम बंधे हुए, बस बात इसी का अनुभव करना है। अनुभव साधन का उद्देश्य मात्र ही है, ये है। तो साधना और प्रारंभ में इसको यदि हम स्वीकार कर ले तो जल्दी जल्दी जल्दी होता है। यार करता रहे साधक, पता है नहीं, विचार ही नहीं किया तो कब होगा? खूब विचार करो, गहरा विचार करो, बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। उसे मैं गीता जी करती यूं लिख दे दू, कहते यूं लिख दे दू, क्या हुआ उसे? बात तो ये है ठीक, कोरा पक्षपात करो, फायदा नहीं भाई। फायदा है कि जो जिससे अपना फायदा कल्याण हो वो बात है, अपना कल्याण किस बात में है? नई बात सुनने आदि शौक है, नई बात सुनने से, नया ढंग से सुनने से चमकते हैं। हाँ। तो ये नई बात ऐसी, ये क्या बात, फिर समझ में आ जाए। नई बात नहीं कही तो इसे अयुक्त है कि युक्त है, ठीक है कि बेठीक है, कहो मैं सुनने को तैयार हूँ। कोई राम को नाम जपू एक का आभा, शरीर नहीं हूँ, बड़ा भारी है ये। जब तक इस तरफ दृष्टि ही नहीं तो ये काम कैसे करेगा? कोई राम को नाम जपू तुलसी हो, राम को हो, राम को पहले है नहीं हो राम को, तो शरीर कहाँ रहा? शरीर हूँ तो शरीर से राम जी का हूँ, शरीर से ही तू, शरीर प्रत्येक क्षण नष्ट होता है। फर्क है, मैं शरीर नहीं हूँ इनमें फार लाभ ज्यादा होगा, और मैं भगवान का हूँ वो लाभ होगा इसमें होगा। देखो इनमें कायदा बताओ, ध्यान देंगे सब सुनना, सब ध्यान देंगे सुनना। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ये ज्ञान मार्ग की बात है। और नौवे अध्याय में सतसत चाहम अर्जुन, सतसत मैं ही हूँ, सतसत मैं ही हूँ। तो भगवान के चरणों में शरण जाओ तो मैं हूँ जो का तुम शरण जाऊंगा, तो उसमें जल्दी कल्याण होगा। पर ज्ञान मार्ग में नहीं चलेगा ये। हाँ जी, तो तीन ज्ञात योगाश्रयो में आप तो अन्नांग श्रेयो विदित मनुष्य हो गए कल्याण लगे। तीन योग रहे, ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग ये दो है लौकिक, और भक्ति योग है अलौकिक। गीता में कहा है लोकेश लोक में कहीं दो द्वार में बोल सो लोक साक्षर एक उत्तम पुरुष हो रहा है, अन्य सब मार गए। वो भक्त वो तो कह रहा है भगवान ने कह दिया, भगवान जाने भगवान ने कब जाने। भगवान ने दसवें ग्यारहवें श्लोक में कहा, दसवें अध्याय के दसवें श्लोक में तेषाम एव अनुकम पार्थम अहम अज्ञानतम तम नाशयामि अज्ञानतम नाशयामि तेषाम सदति उत्तानाम भजताम प्रीति उत्तानाम बुद्धि योग ज्ञान योग में कर्म योग देता हूँ मैं तो कर्म योग भी भगवान देंगे ज्ञान योग भी भगवान देंगे उद्धार भी भगवान करेंगे हमारे क्या मतलब हम तो भगवान भजन करते हैं तो भक्ति योग दी बहुत माननीय बात है बढ़िया ज्ञान योग कर्म योग किस तरह से कल्याण करते हैं सत सच्चा हमारे द्वारा भगवान ही है सभी शरीर भगवान है सही भगवान से भगवान तो बड़ी सुगमता का हो जाएगा मैं कर्मयोग और ज्ञान योग कैसे होगा ठीक है तो सूर्य सूर्य श्रेष्ठ भी है ये जल्दी पता नहीं लगता है मेरे को तो जल्दी पता नहीं लगा जल्दी पता लगता नहीं ज्ञान ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति से समन्वित भक्ति से युक्त कर्म योग भक्ति से युक्त कर्म योग करोगे कर्म योग भक्ति होगी वो उसका नाम भक्ति होगा भक्ति होगी क्या भक्ति होगी भक्ति अगर भक्ति से युक्त शेर जी लिखा है शेर जी ने तत्व बेचने में लिखा है ज्ञान मिश्रित भक्ति है ज्ञान मिश्र भक्ति कहाँ कहाँ ले जाओगे राम नाम सतह को विचार करो सब विचार करो जोर शंका हो पूछो बोलो प्रवचनों में खूब आता है ये खेचरी मुद्रा क्या है खेचरी मुद्रा साध कर करो अमरपुर को ये सत्यार्थ क्या है मुद्रा खेचरी मुद्रा साध कर करो अमरापुर भोग अमर भोग करो भोग योग नहीं हुआ भोग होगा भोग होगा भोग योग नहीं होगा योग नहीं हुआ ये क्या मतलब खेचरी मुद्रा फिर बेकार है कल्याण नहीं होगा कल्याण नहीं होता है ना भोग करो कह लिखा लिखा अभी साहब आपने भोग लिखा है तो योग मुद्रा खेचरी मुद्रा हो गई है ये जीव पहले दू को लंबी लगा फिर उल्टा करके कुफिन डालो तब सब अमृत भी हो गए अमृत जरता है अमृत जरता है वो टूट नागनी के मुंह में चला जाता है भोग भोग हुआ और भोग ही हुआ तो आपने भोग ही कहा योग कहा गया ठीक ठीक संबंध मुद्रा वालों को ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है अगर दर्शन होता उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो तो हरेक होता है जब दुनिया का कल्याण दुनिया के हित के लिए चेष्टा करने से भी कल्याण होता है तो योग का साधन करने से कल्याण होता है मैं कल्याण का उद्देश्य हुआ तब अरे भोग का ही कल्याण उद्देश्य है तो भोग का योग कैसे हो जाएगा जिसके भोग का ही कल्याण है उद्देश्य उसको योग कैसे हो जाएगा भगवान प्राप्त किया जा सकता है घर में साधन भजन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है हाँ कर सकते हैं गृहस्थी साधु का फर्क नहीं है स्त्री पुरुष का भी फर्क नहीं है भाव का फर्क है भाव भीतर में त्याग का होना चाहिए साधु हो जाने को नहीं साधु साधु के होने से आफत मिटती है बहुत स्वयं स्त्री है ना छोरा है ना छोरी है कुछ नहीं है भजन करो दादाऊ मिलता है और कोई फर्क नहीं संत सानिध्य जरूरत जरूरी होता है कि नहीं है ग्रस्त के लिए सत्संग जरूरत है संत सानिध्य से जल्दी होता मैं कहूँ आज ही बात आपके काम आएगी नहीं आज जो बात मैं कही कि बाद भी थोड़ा है कोई संत क्या मैं कह रहा हूँ संत सानिध्य आप कह रहे हो सत्संग ये कह रहे हैं संत का सानिध्य जरूरी है कि नहीं जरूरी है बहुत लाभदायक है घर में रहो कहीं में रहो सत्संग जरूरी है संत का सानिध्य फिर घर में रहेंगे तो कैसे मिलेगा संतों का सानिध्य हाँ तो घर में रहते हुए भी मैं तो कहता हूँ घर में रहते मैं नहीं कहता घर में रहते हुए भी सत्संग करो सत्संग करके फिर घर में रहो घर में रहते हुए सत्संग करो व्याख्यान में कभी विश्वास नहीं होगा आपने कि कृष्ण में रहना सत्संग नहीं करना, कभी क्या हो तो बताओ। नहीं नहीं, इनका इनका भाव है, आग्रह है कि ग्रस्त से हटकर के संतों के सानिध्य में रहे तो मना कौन करता है? घरवाली मना करती है, घरवाली मना करते, घरवाले तो साथ में उन्हें लगे सर तुम ही आओ, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो साथ में आ जाओ, नहीं चाहते तुम्हारी मर्जी। अब इस विषय में जितनी पूछ रहे पूछो, ये सब सीख ठीक बात आएगा, कोई पक्षपात नहीं है, कोई पक्षपात नहीं। आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है तो कृष्ण में ही कल्याण हो जाएगा, आपका ध्येय उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है तो क्यों नहीं होगा? आपका भोग ही है तो भोग ही होगा, योग से भोग होता है सभी, विभूति पाद है योग दर्शन का, वो विभूति पाद है, वो भोग ही है, और क्या है वो? अहम का नाश कैसे हो ये लगन लगाओ, क्यों कैसे नाश हो, ना भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद आवे, ये नाश कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, भगवान की कृपा से होगा, भगवान के शरण हो जाओ, लग जाओ चित्र में। नहीं वो प्रश्न हम बोलो भाई, अब तुम बोलो, तुम्हारा प्रश्न था ना, शरीर से जो है शरीर से साधन करते हैं, तो शरीर से जब साधन करेंगे तब ना होगा? तो शरीर से साधन करोगे तब शादी शरीर है तब होगा, शरीर है तुम शरीर काम में ले, नहीं तो नहीं सही, रुपया होगा तो रुपया काम लेना है, रुपया नहीं होगा नहीं सही, शरीर होगा तो शरीर के ऊपर टैक्स लगेगा, रुपया हो तो रुपया टैक्स लगेगा, बल हो तो बल पर टैक्स लगेगा, योग्यता हो तो योग्यता पर लगेगा, योग्यता ही नहीं है, बल भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, योग्यता भी नहीं, सही भी नहीं है, तो क्या लगना पड़ेगा? शरीर नहीं है तो साधक कौन होगा फिर? साधक हो तो बिना शरीर, साधक सही जरूरत थोड़ी होता है, शरीर साधक होता है। सत्संग में मैंने ये बात नहीं सुनी कि अशरीरी होकर के करना है, ये सुनी नहीं थी मैंने कभी, ये तो सुनी नहीं, पता नहीं था। अब लिखिए, ये ना लिखिए, शरीर और शरीर का भेद है सोचा तुम सोचता हूँ, ग्यारहवें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोक में शरीर और शरीर का भेद है, सब खुला सा किया है कि शरीर और शरीरी शरीर का शरीर नहीं है, ये शरीर और शरीरी में भेद जब हो कि शरीरी का खुद का शरीर हो, क्या खुद शरीर है शरीर है तो फिर कैसे भेद किया जाए? हम तो पहले ये सुनते थे कि अपने शरीर मत बनो, शरीर मत बनो, शरीर हो जाओ तो साधक हो जाएगा, ठीक है। आज जो अशरीरी की बात सुनी तो वो अब तो पता चला, तो भाई हमारे समझ में आते कैसे, हमारे में जो समझ में आती है तो बात बताते, हमारे समझ में नहीं आते कैसे बताओ? महाराज जी जब शरीर बन आदमी जब शरीर बनता है तब तो वो साधक नहीं होता, शरीर केवल मानता कर साधक हुआ, तो शरीर ही अगर होगा तो अपने को अगर शरीर स्वीकार करेगा तो साधक हो जाएगा, स्वीकार करे तो साधन करेगा, अशरीर अगर स्वीकार करे तो है? अगर अशरीर स्वीकार करे तो बहुत जल्दी होगा, वास्तविक बात को जितनी शुद्धि करेगा आदर करेगा जल्दी होगा शुद्ध, क्या समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ी बात अटपटी है आज, अटपटी तो है पर चटपटी हो जाए, चटपट करता हूँ मैं, अटपटी चटपट लगे न कोई, जो कन्न की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। महाराज जी आप बात के रूप में बैठा होने कि जिको अशरीरी है वो तो चिन्मय होगो शुद्ध बुद्ध, वो साधक कठे रहे हो, साधक को जब तक शरीर मैं थोड़े साधक रखता हूँ, मैं साधक रखता हूँ, यार मेरी नियत यह है कि साधक रहे सिद्ध न हो जाए, ये है मेरा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य है क्या ये? सिद्ध बन जाने के बाद फिर साधक तो रहने की, तो सिद्ध बन जाए तो शरीर ही अलग होने से हो जाएगा, शरीर रहते ही हो जाएगा, बातों से कह दिया मैं शरीर नहीं हूँ ये कह दिया, कैसे हो जाएगा? मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हो गया बताओ, हमारे तो बात यह समझ में आई, जैसे ना मैं बनारस वालों हूँ, बैठो तुम अठे गोरखपुर में, पर अब मैं बनारस वालों हूँ होते, अब वो वापस भी यात्रा भले बैठे रहते हैं, अभी वो बनारस की तरफ ही फिर जाना है, जान जाएगा, मरेगा जन्मेगा, जन्म बनारस में जन्मेगा, मरेगा तो मरेगा तो जन्मेगा बनारस में। ऐसे ही मैं अशरीरी हूँ, तो अब वो शरीर में रहते हुए भी वो बटी है चिन्ह में ही है, ये बात है, लाभ की बात है, सुने ही नहीं समझे ही नहीं तो कैसे होगा। इस बात काम में थोड़े आदमी हमें, अब तो कहा से आ गए, थोड़े आदमी में बात करो अपने भगवान की प्राप्ति के समय कैसा लगेगा, भगवान की प्राप्ति होने के बाद कैसा लगेगा वो करके देखो, हाथों से काम नहीं होगा, करके देखो प्राप्ति करेगा कैसा होगा, देखो देखना तो करके देखो, कौन मना करता है, वो कर जानो बढ़िया। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 31 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम